was a young boy. Magnanakaw ng baboy. Peace lang tayo. This is what we call Mom's Cake Medley. Simmer down. Silang tayo. Ba't di mapakali? Di mapakali. At di makatingin sa akin. Huwag mo na po balik-basig. At subukan tutasin sa mga isinabi mo na reggae. Ibang na rapat sa akin. Harimon man na tunay ko mamalik. Oh, oh, oh, oh, oh. Wag, wag mo sasabihin na di mo na naman ito. Pag-ibig ko anang ibigay ka it's a galihan. One more time, kumanta tayo ha. Itanong mo sa akin. Sagot ko hindi. Here we go. City Chiquita, Miss Miss Pakibot. City Chiquita, Miss Miss Solara. City Chiquita, Miss Miss Maganda. Sa palagay ko, mahal naman kita. Ano? Tagalog version. Tagalog. Kung may regla ka, akong maglalaba. Kahit na pag-asa. Kasi ganyan talaga, mahal na mahal kita. Di mo ba alam nang dami ko'y pinagdagmahan, makasama kay suntok sa buwan. Diyan kayo magaling. Ha? Buti hindi yung nasugatan. Suntok siya buhay. Tatlo na lang daliri. Tatlo na lang daliri ko. Hindi mo nga alam magtungo ay iyong tingnan. Kung ganyan, wala ko bulahan. Shit, di pa ako nag-prip. Ay! I love you too. Nakita mo ako. Meron pa ako eh. Ah, hindi ko to gusto. Pero wag kang laliyo. Come on, come on, come on. Sing with me. One more time. Hita. Give him some reggae beat, manya. Aw! Ano man ang sabihin nila, ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging rakista ka man, maging rakista kayo, di na magbabago ang pag-ibig ko. Here we go! Ata! Dahil mahal kita, pag-ibig ko'y at di na muling iibig pa. Oh, giliw ko, oh, miss na miss kita. Sana'y lagi kita kasama. Oh, giliw ko, oh, miss na miss kita. Sana makaya ka nga. Chong, chong. Away, away, ay, away, pare, away. Ayun, no, ayun, no. Wag, tutulungan mo? Wag, tutulungan mo, tol. Tatalunin mo? Sige, talunin mo. Teka lang, ayusin ko muna yung abs ko. Sige. Yeah. Ayos, ena. Ayos na. Johnny Bravo, go! Tibay ang lakas ng loob. Para lang sa'yo, nais kung malaman mo, may karamay ka. Nandito lang, dali, dali, dali, dali dito do. Happy mga people sa San Jose, la la la la la la la. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang tugtugang ito. Para sa'yo, last na, ang sukang ito. Oh, kapanaran na ika'y matagpuan. Taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay, kalandian. Sa aking katawan, naghahanap ng papasa. Just chew it with a bubble gum. Maray, salamat po. Oh, oh, oh, oh. Oh. When I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I can't feel high enough. I swear the top of my life, what's going on? Everybody, and I say, wag na wag mo sasabihin. Back from the top. Era di mo na tamang ito. Pag epekto handang ibigay kahit sa galiyan. Shimmy, shimmy, coco pop. Salamat sa inyo. Wala ba kayong mga paa?